أهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللائمين. قالوا: وما اللائمان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زمائی دس مند و حاضری میں مسلمانہ لوگوں، مالا اللہ کی کتاب پیشہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث مبارک ہے. نہ یہ حدیث کا سوال لے لکھ دو. اللہ رب العزت تمام عالم اسلام دا قرآن و سنت صحیح علم ہو گیا تاغد عمل کے لیے توفیق رنب. تم آیا تو نظارہ تو تم آج کا سلام تلاوت ہو نہ کبھی آیا تو نظارہ تو رب العالمین فرمائی: اے ایمان والو، اتق اللہ حق تقاته. وإذا اللہ نہ ایر گئی تو حق ایر کر سنگ ایر سد اللہ رسان عالیت رم مناسب دا ندا سد اللہ نہ ایر گئی او حق یار دیتے ہوئی زمائی زخمن دے کہ یہ مومن مسلمان دا اللہ دا عوامر پابند تھی اور دا اللہ رب العزت دا نا فرمانو نظام ساتھی. یہ اے ایمان والے، دا اللہ نا پا حقی یار کرا. ولا تموتن الا وانتم مسلمین. او خامخا تاسو دی مر نسو یعنی پتا سو دی مرگ را نسی مگر کی تاسو تحالت دی اسلام کے لیکن کی مر خود چاہتا اختیار کی نس تدافت ہے لگی چرا کم وقت را جی ہو کم حال کرا جی ہو. ہر وقت انسان دی دا مر سوچ کئی کوئی دکی دی مدازی ہوئی کی تیجے سیدہ زمان پھیری دکی دلی کوئی دکان پر ہوئی تو مدازی ہوئی کی تیجے سیدہ زمان دکان تا پھیری رات لنشی کل اللہ شکور جماعت کے ناستے میں دے دے ہوئی کہ بس کی گئی سی دا زما پھر ہی ناستے شی مجھے آگے سوچی تھی کہ آیا مرد کراو نظور تا ظاہرن باطنن تیارن کنے د حقوق الله او د حقوق العباد په اعتبار مرګ له تیار نه کړي نو خامخا نمره تاسو مگر یو تاسو الله ته تابعدار هر سره دی ظاهر ته دی زما ظاهر زما صورت دا د مرګ دراتلو قابل نه کرا هر سره دی خپل سیرت او اخلاق او باطن ته دی چایا مرګ زمارا دی نزور تا د سیرت او د باطن په اعتبار تیار انکلا دا دنده آیات سماستا قرآن دی لستو دا داری ترجمه دیم آیات مبارکه سماستا قرآن دی تلاوت کو مرد کریم خپل مومنانو بندگان کوئی اے ایمان والاو اید خیلی خسل مکافا یردن نسی تو اسلام کی پورا پورا پورا چکم دا اللہ قانون دے دا اللہ و حبیب تنہی تری تیری پورا پورا پورا پورا پورا دن نسی زکا یاد ساتو دا اللہ بندگانو زمین استاسی دی دنیا و دا آخرت کامیابی تجیتے زمین پہ پورا دین کی پورا طریقے سروردن لشو زمین استاسی دی سیرت و سیرت و دی زندگی کم حصہ کی پسریت سروردن لشو مدغا مرمین استاسی دی جہنم نبج کم سیرت و سیرت و اخلاق و زندگی کی دی شریعت نبار دا اور دی شریعت نخلاف کم جر دغی سیاد جہنم پور سے دیو جنہ پورا پورا تو اسلام کے دن کیدل میں پورا پورا اسلام دا دے کہ اسلام صورت یعنی شکل اسلام مطابق سنگر باطن دے اسلام مطابق خپل یاد دے اسلام مطابق خپل معاملات دے اسلام مطابق خپل غمینا تکلیفنا آگے کے وقت ریل دے اسلام مطابق ایتنہ کے زمین و دنہ زمین غمونا زمین معاملات دا رواج اور دفائش مطابق کی نظر ادا پورے اسلام کی در نتیجن نہیں اور اللہ مدد اور نصرت میں دنیا و خیرت کی منگ و تعاون کرا اعلی شامل حالتی بھی کہ منگ پورے پورت اسلام کے وردن رکھ دا اللہ حتم مدد اور نصرت سے ناغد پورے پورے اسلام در نتیج ہو سر اور یہ اوقات بارہ تم نے سنن ہوتا سکون سن کے اسلام دعوت ہے لیکن سن نارینا و زنانا کا پورا پورا اسلام کی اور دنش ما اللہ بدا رب العالمین غمدت و نصر زنن ہوتا اس پر راضی اللہ وی یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا اے ایمان والو پورا پورا اسلام کی اور دنش ہے اور دو پورا پورا اور دنش کے لیے تو پارادام ضروری ہے سمن و تاسف سے بھی جنتی جیدا سے ماہول ہی کہ اگر کہ اللہ علیہ اللہ علیہ حبیب و علیہ خبر اور علم نہ کہت دا عمل مرتبہ درجہ من و تاسف سے بھی جنتی کہ پختل ماہول محلہ و مساجد کی ددا سے علماء و صحبت کی کہ آغاز قرآن و سنت عالمان بھی ناس سے غریبا سمن و تاسف زندگی ترکیب اور آغاز شان زندگی بانی من و تاسف روان خدا بزمین در کامیابی خبر ہے دا اللہ حبیب دے زندگی دے جوندن کیا ترتیب میں موتا سبہ کھولے پورا اخلاق ہو دے سیرت دے سیرت دا غی تعلیم میں موتا سبہ رہا تلی راکم ریاض سماس کا سران بولس کو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی ویتقو اللہ انہ دا غدیو حق سارون نظام اٹھاتے کہ اگر انسان کا لعنت راولی آدھے کے لعنت مستحق جوڑی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یوم اللعنان یا رسول اللہ اللہ رسول اگر جو چیزیں کہ انسان کا غیب لعنت مستحق جوڑی اگر انسان کا لعنت راولی رسول اللہ حبیب لیا وغتف سے یتخلا فی طرق الناس کہ دے وارد لیے بول قضاء حاجت دخل تو پلا رہے تھے دخل تو لا رہا بتائے خلق یہ ہو رہا ہے ایسے کاغل کی ہوئی کہ یا لیے اور دسماتے تھے قضاء حاجت نے کی ہے یا قدب آنے دا اللہ و رسول دا ملائک و دخل پلانت ہے جن اوسی جن لہن یا وہ کس طور ہے یا غیب الان جو خلق پگرمن کی ناس تکے او یو سړی راځي په دغه ځای کې قضا حاجت لکوي واړه نه بولتای نو دا غبل امر دی چې انسان د لعنت مستحق کې جوړي. په دا هغه سوره کې مراد دې چې داغه دلان به خلک راحت ته یو چې یو داسې سوره دې چې داغه دلان به خلک کینی نه نو دا الله حبیب په خپله د قیدونو د سوري دلان به قضا حاجت ته ناست کم سوره دې داغه دلان به خلک کینی او ناست ته کوي نو هلته قضا حاجت سبب د لعنت ته دارنګه علما دا هم ذکر کړي په اوی کې خلک نور د پاره کینی ور دی په اوړ کې خلک تور ته ځي چې نجونې کې لور دپاره کي نو کوم خلک چې په ژبې کې یو ځای کې د مور دپاره کي چېره ګرم شي دغه ځای کې چې یو سړی قضا حاجت کوي واړه لېږونتوي نو دا هم سبب دلالت دی. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم او اسلام ورمنو تاسو ته د ښو اخلاقو حکم دی. اسلام کې سنتي نه ضرر شته او نه بل لپاره د ضرر سبب دی. دا یو قانون خپل دین دی. قانون کې څومره مشکلات جوړ کړي نو دا د خپلو بد اخلاقو د دیدنې د وجې دی. څنګه زموږ دین دا ټول راحت ته سکون دی. یو حدیث کتاب کې دا څه الفاظ راغلي دا حدیث د مسلم شریف د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ نے روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی اتقوا الملائن الثلاث والبزار في الموارد وقارعة الطريق والزب ویزان بدری دلانت دو سیزون نو ساتے ابو داود شریف روایت سے ابن ماجام ذکر کرے یو هغه ځای چې واړه ممکن چې خلک هغې باندې جو یو لختې دی یو نالۍ ده په هغې هغه پاکې اوبه روانې او ته په هغې کې ورته واړه ولېږل کې وقارعة الطريق لاره کې کې خلک په کومه لاره ځي او راځي او په هغې کې ته واړه ولېږل کې دا سبب د لعنت دی. وزل او کوم ځای چې خلک د سوري د لاندې کېږي بلکې ګوره د لارې باره کې د شریعت حکم دار دی. دا اللہ حبیب فرمائی دی امام سے دپاس اویا سانگی اب جلا بہترین سانگ پائے کہ صدا لا الہ الا اللہ ویل بدی اقرار کول بدی یقین کول بدی تصدیق کول اگر معمولی سانگ صدا اماتۃ الاذى عن الطریق دے تکلیف سے دلارے نہ لے کو لگلارے چے غیرے کھانے نے منگر سر گندگی سی یا لارے کرا کرو دا اسلامی اخلاق نہ خلاف اخلاق دا زمیدار دا هغه پټې لارې سره یې چې پټې سمونی لارې نه راغورځي کان لارې نه راغورځي یې زری لارې نه راغورځي بعض دکانداران دکان خپل جاری کړي او ګن لارې نه راغورځي بعض نور سیزونه خرڅول والا تفریح والا ته ګنده سوی نه لارې نه راغورځي فروټ والا ګنده فروټ لارې نه راغورځي. اسلام کې د لارې د صفایي حکم دی بلکې بعض ایمان ته هیڅوک کې انتدا چې تاسو ایمان هیڅوک مؤمن وي نو دیو دا لار و سفاکول کی سکتے اس دا ایمان نخف دا لار و سفاکول کی سکتے دا نکے دا دا ایمان مناسی سی او حفلت سے و اخلاق او دا مجبول پجل گو آیا تو تراغل ہے حدیث پاک کی داستل سازم راغلی تورانی شریف دا حضرت رضی اللہ عنہ نے روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من آذ المسلمین فی طرقہم وجبت عليه لعنتهم ایسا کی تکلیف کر کو مسلمانان اور تدائی سلار نلانت پدے واجب ہے یعنی مسلمانان اللہ را تنگل داغی لارا دو غرر جوڑائی دو تکلیف سے جوڑائی من آجر مسلمین فی طرقهم وجبت عليه لعنتهم سوچ مسلمانان اور تدائی سلار کی تکلیف رسائی سلار کی تکلیف رسائی ندبان رحم کے لعنت واجب ہے. لیکن اگر دام نظر بازی جاہلان قبائل لارا با تکو مریض لبا تکلیف تھی تو دے گئی جو لارا سے خیر اللہ سکنے پڑی گا سیجے پر ہمارا بعد جہالت خبری لے دا لارا تکلیف بانے پر دوانے لانت دا ملائے تو دے دا اللہ دے خلق کو گرہ لانت یہی پچھا بانے دا حرام جو گناہ کبیرہ رہتے ہیں مسلمان بانے تو یہ سرے دا لارا تکلیف رہتے ہیں مسلمانان کے پر لانت ہے واجب دے پر لانت ہے یعنی لعنت تلازم سے پدوانے کے دل ہوئی کہ پدر لعنت یہ علاقہ ملعون لے ندا سرے پدر کی شرعن مجرم لے نو لار غند وای ما لار څنګه وای ما لار غند ک وای ما دا لار چې په دې باندې ګره زموږ استادو تګ راتګ بل عام لار را نو پاوی مسلمان بندو لار څنګه لار کې تکلیف شه ورګل دا انسان لپاره لعنت واجب دی لعنت واجب دی دا مضمون په کوم روایت کې راغلی حدیث پاک کرا دی محمد بن سیرین رحم الله یہ سری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو اقتدار کی بارک میں تفتی راتے کہ جو کی رکھا گیا حاجت بارک میں سمجھ سلیر آلہ بیان تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورطہ فرمائے حدیث دے کہ تبرانی شریف ہے امام بے حقی امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوری دلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوری دلی کہ ساد مسلمانہ وقت علار اس جندگی کوارب واللی بول اولار جندتا نفع علیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین فدد اللہ لعنت تے لملائک لعنت تے لطول خلق لعنت تے لبان لطول خلق لعنت تے لبان ایتن مشاملی جیداز خلق دا لار مارے بندے سوکت الحسیب دا لار پا بندے لگارے سوکت اسلام پا دیرا ہوئی جی لار بندے گئے دا سیاسی خلقوں کے لار بندے لکی سیسن کرے مریض لگا تکلیسی لار بندے گئے دیر خلق پا کدا سیسیم لیچی اگر ایمانان مدیش تیچه ستاستار دو دلارا بنده کدی نیو طرف لگر مرید دو یعنی دو ظلم دو لرکولو آغا اسباب دو ظلم اختیارت ندع اللہ بن نگانو راحت دع اللہ رب العزت کرائے نیو طرف لکار دی سیو حق یعنی حکمت گیا تو یا سزا ہے کئی جراسی اللہ تو جا تو یا سمر مسائب و تکالی سمیر آگلی رفتلو آمال دو جنر آگلی او کتا لارا بند جب ان کی ادری جن سے لارا بند را مسافر لے تکلیف کرو رسول حدیث حدیث کراغلی مستعد کریں گے نبی علیہ السلام تو جہاد کے بائے صحابہ کرام لارو کتے ہوئے تو میرا اللہ حبیب لار تھا اعلان کا داعی کے کتا لارا تنگ کرے تو جہاد جہاد میں لارا بتنگے نا لارا بندے نا مسافر لے تکلیف بنے رسے مسافروں میں تکلیف بنے رکھے گا خود طوفانوں کافر قومین اغحال اللہ ذکر کرے صحیح علیہ السلام قوم بطلار و جناس کی مسافر بے ورے مسافروں سے تکلیف دے رسول نفاغ چاہد اللہ علیہ ملائک و دخل کے لانت تے جسے جو مسلمانان اللہ رب پس طریقی دے تکلیف جوڑے پس طریقی دے تکلیف جوڑے بلکہ حدیث پاک چراغلی جی ابن ماجہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گی ایاکم والتعریف علی جواد الطریق والصلاة علیہا فإنها مأوى الحیات والصداع وقضاء الحاجة علیہا فإنها الملاعن تو خبردار مسافر روان میں پلار کے بڑے دکھی دو لے گا کسی پلار نبارہ دارنگ روان پلار میں لار کے بڑے نظم میں تو دا لار کے بڑے نظم پارا لے گا دا دخل کو پھر دورا پھر دا اللہ حبیب دا نظم منا کرے تو پھر نظم ورا رہے خل کو للا رہے بند کا لوگی کے بغیر اب اس کی ایک چیز نہ پلا پدی دا نظم کے ذکر ادا ہے دما آرام اور درند نظام ہے اللہ حبیب سحر و تعلیم کی دنیاوی صورت ہے یہ پر بلا روان خلق کی نیز نتان اور خراب شکر بھی لدا حیوانات اور درند نظام ماران لڑمانان دا زیر اللہ حبیب فرمائی تو مسافر چلا روان لے دے آرام سے لارے نے اڑپ لے لار نے اسی کی اڑپ لگی دار میں اللہ حدیث فرمائے دی خبردار پلار کی تضائے حاجت بلے کے لیکن ان عام زمین طریقے سر گندہ سے لارے لرو بس دلارے تنگیل کی شش کو دا اللہ حدیث فرمائے دی پلار کی تضائے حاجت نہ بلے کے لئے فإنہا الملائن دا اسباب دی کی سرے دلانت مستحق درگی دا اللہ لعنت او لعنت دا اللہ سرے یعنی دا رحمت خداوندی میں لرکی دل دا اللہ دا غضب و دا قہر مستحق جوڑے دل دا اللہ دا قہر و دا غضب مستحق جوڑے دل دی طریقی سر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اتاس لتالی براتے ہیں دا انت قضائے حاجت کی دا ترتیب اندے قضائے حاجت کی دا امنی کے سرے دا قبلی لنم اختی نبور تشاکی قبلی لنم اختی نبور تشاکی دار میرا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیے اور بعض یہ لکھ رہا ہے کہ بعض مساجد کے داود اسما کی بات آئی تو وہی نہیں جو نا خدیر سارے جیب جی نکال کے اکڑے قضاء حاجت کی جیب بعض یہ لکھ رہا ہے کہ چلتا دا اور دسما کی جیب جیب میں تو بعض خلق دکان نا دا جلد نرازی او دا جماعت تاغا استنجا او دا اودست زیونو کی وارا برکے ناغو نبی جوری کلا غدین جماعت تم رو رسی ندا سبب دلانت سے جنہ سڑے کے ستے ہی خلاف دیتے اسلام دا خو اخلاق حکم کے دارم حدیث کے پاس کدار آگلی جابر رضی اللہ عنہ ابن ماجہ و نسائی شریف حدیث سے امام مسلم ذکر کرے عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو نہا ان یغال فی الماء الراکب دا اللہ حبیب منع کرے سوالار اتاکی جدی و اغیر کے سرے بولتے دارم یہ روایت کی داسم راگلی پھر اللہ حبیب روان اتاکی جدی پدے کی روایر دیو نے منع کرے دا خبا خلق کی استعمالی دے پدے باودو سلتے مجھدی کی توارب ان کے داد اسلامی اخلاقنا منافی خبرہ دارم یہ حدیث کی پاک کے دام راگلی دا حدیث امام ابو داؤد نے صحیح شریف ذکر کرے دا عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال یہ فرمائی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو بالت الجحر قال لی قطادہ ما یترہ من البول فی الجحر قال یقال انہا مساکن الجن دا اللہ حبیب منع کرے جو رجل وقت عزمت کی سراخن ہوئی سری سائے کے وارد ہوئی بنا نبی علیہ السلام منع کرے جو تو سراخی ہے عزمت کی سرے دے آگے کے بوارد ہوئی نکے امام قطادہ توئے نسل رحم اللہ تکی آؤلی منع را گلے نوئی ایلی سیدی کی دانے پوریانو جو سیدو گئی کلو یلو بولے لگے تو ایزتو یلے جن کا پیانو والے وارد ہوئی ورشید ضرور رسی ناغ انتقام دل تکلیف رکھ جیل دارے کل دغ سراخی میں کسی زہریلے کے نہ انسان تارے کے وار بول تو ورک سرو کی ضرور تو رکھے نہ اللہ حبیب تو سراخ کی اوڑو بول من منع کری کے سڑے بڑا سنے کے جو خدا و جنا تو تو سیدھے زمین میں باز اور پاس اور کل پائے کے بعد جدا کی وار ہوا نا کہ جس طرح وار بول دا آئی دمر سبب ہوئی ای تضرر رکھے او کل پائے کہ باسی زہریلے سے ایتا پس روے سے تالے تکلیف رسول نے اسلام دعوی کی رقم تکلیف نہ بمزان بچ کے او نور اسی زمین کا بم تکلیف نہ رسے نور اسی زمین کا تکلیف بن رسے دارنگی دی روایت اگر کسی کی سندی کلام دے علماء لکلی آمی وسوسے کی نجوری یہ کمی رسے غسل کے کمی رسے عدس کے انتوارا جنم کوا اگر وسوسی جیلی دی وسوسی او سبب دام دے کتاو آلے بولے کن لکتا غزیر ہوگی آم سولے فدینی آوال یرمان با داغی سیر کر آگئے مدینہ وسوسی جوڑش آئی طلب آو وسوسی کم رضیاتو سی کدی آباد اللہ سیوی سیوی لنی مزانتا ہو دسی اللہ سی بعد اللہ سیوی کی استنجال سیوی نیزم کی اکیل ور رو خیجی بس آلا گیا ہے آو وسوسی اور آو وسوسی پا شریعت کے علاج دارے کہ وسوسی والا با داختن عمل ترکے سیر کر آو وسوسی با شیطان با ترک نہیں کلا کتپا آو وسوسی عمل کے یہ اللہ کے رواتے اللہ درے اللہ کے رواتے تو مخ ملا پاک سے لے نسلو رمو مواتے تینزمو مواتے نسور سکو وسوسہ عمل کے دور شیطان نور وسوسے سے داغو علاج داغے کہ دل اللہ کے رواتے لے نکتا لگر کے اسی مخ بتاک میں تو تکاسی ہے تکاس میں اگر زبت المسکو یہ دیکھ خبر بار تلویت کی تالہ وسوسے راج دی اوہ تین جاو جاتی سلو رکا دنیا سے ترلے کی درے لے کل ایک تینزمی کل دیو سر کی ایدادی علاج دارے کہ بس نیس کا وقت الخوف مطابق اور قتال آخر ہے کہ وسوسر آلی شیطان ہوئی جتا ہے سلور پر نگلے پر اور یہ سلور پر نگلے تو یہ سے عرصی نسلی جائے زمان نیس پر رکھ میں شیطان کی ایسی نامے دے کہ یہ میں وسوسی نہ چاہے اور کمتر آگت وسوسو عمل کو نداغوں میں کی جاتی اور یہاں سے راتا بھی مدر وسوسی کو وقت ویل پکار دی لا حول ولا قوت الا باللہ اور شیطان میں وسوسی مدر بچاؤ لکارا مسکت جدری جنہی تکیل ہے ترشیو اور بہت دن خبر آؤ آپ گل گل دی جاتی پتا سے وہ خبر آ لگی بھائی دنیا دے رہی یہ دکان کے بڑا کٹ رہے گی ندیا تو تین سے الگ دن تاریخ رہا جانتا ہوں گا تاریخ رہا لے تو دکان سے چلی اور پتا سے وہ مسلم ہوا رہے گی کبھی تیسری دے رہی اور کاروبار نہ دیا ہاں محاذ رکھو اگر وہ دکان رکھو اگر چلو مات رکھو پتا سے تیرے شیطان نہ وہ پسند کی گئی اگر وہ سوچوں نے وہ پسند کی گئی تو قبر عذاب نے وہ پسند کی گئی تو میدان محشر در رسوائی اور شرمین نگئی نے وہ پسند کی گئی تا مسلم نے اول اوری نے کوئی اوری مگر تک جمعات نہ تو لئی جنگی امنی پر دوبارہ گیا تو نہیں اللہ ہمیں اس پاس کا حال رکھا ہوگا اور قبر اور آخرت فکر گئی اللہ رب العزیز ہمیں ہوتا ہے اسرت دے جائے بارنگی دا مسلم نکلت ازائے حاجت تیسلے ناس سے خبر کل کو شریعت سے منائے باغنا پورا سین جا بیت الخلاق ناس تو بار نور کر بلنا سے خبر ہی کئی حدیث پاک کی راغب اور حدیث ماں بداو سری ذکر کرے اللہ حدیث فرمائی لا یتنا جا اثنان علی غائتهما ینظر کل واحد منهما الی عورت صاحبه فان اللہ یمتت علی ذلك ایجا کسان کی تدائی حاجت تناس کی خبر اثر کئیو باللزیر اللہ طبیق تسید اللہ طبیق ناراضتی اللہ رب العزت پریوانی ستیگی ناراضتی ہی پریوانی دارم دیگر دام پیشیش پکار لے کہ دو یوری بولی نا سڑے زامی ساتھ دائی جو کی او دسما کی فتار رسی تالے سر کی نے جنگر دی چاہی بکار دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پراغلی وی دو یوری بولی نا سارا نرم جو دینا دول کل اس تبلیر از نکعی او اگر کی توارا بولی تو بلکل تا تا دو یوری بولی غزرات نرالی اگر باندې اوقات کې څه څه کې څه کوم کوي او دا چې د ستنې مرا او سر مرا ذرات رور دي ناغه وسته ته راځي په کار دي جامې نه کلی څه نه بنو دام د وسته ته ورته ده ته دغه تا د وسته بار خبره وایي دې له لږه څه دې په څه په کار دي چې هغه سر کې سړي ته ورنه شي او خاص تر اهتمام کړی دي د ځان تاسو ته په دې کې په لټه وي او کوم کاغذ کې د پاره جوړ دغه استعمال هم کوي عام کاغذ جوړ جوړا دې پاره استعمالول دا ناروا نه دی چې عام کاغذ دا هو کتاب الله ته لیکل کیږي دا الله د حبیب حدیث ته لیکل کیږي د دین خبرې ته لیکل کیږي لدا یو ځکل څه نو تعام کاغذونه به سره استنجا او ځان بن پاتې حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې قبر کې پیری دو على أدوار قبرنا في جنة البسيط في مدينة منورة ومسيور قبرستان بل الله حديث صلى الله عليه وسلم معجزة صحابة الكرام تقول إنهما ليعذبان إذ دوار قبر الوالوتا قبر في عذاب ملاوي أو إذا يدور أدران شونه بل جدا نظام ساتل تدرامه خدا نظام نساتل إذ يوتا عذاب قبر دي وجنه کہ فکان لا یکتر من بیلہ دب وقت میں بول نہ جان نہ سکتا ای دی بل یا اما احدهما فکان یمشی بالنمیمہ شغلی علی حوی حضرہ و وارد نہ بن لگے اور جو کسان دے جان بول تاکہ تیر میں کتاب آتی ہے اکثر رکھا دے جائے یہ شغل مار دو جنے مکتوب کی شغلی کو یہ حضرہ و وارد نہ بن کے اور جو تا پرزو نور وستا جو تا جن بان ور وستا نویدیو تا عذاب قبر دو چغلی دو وجه نرے او دیو بدو ورو بول نظام نساتو دیو بدو ورو بول نظام نساتو دو ہر سوی کی روایت دا سر آگا ہے او نبی روح صلی اللہ علیہ وسلم وزل مدینہ منورت تیری دو فسامی صوت انسانین و عذبان فی قبور ہما دو کسان فریاد و چغل غورو بول قبر کی عذاب سر آگا ملا اللہ حبیب فرمائے یہ دیو بڑا بولو نظام نساتو لے دیو بل بڑا چغلی والا کارتو دارنگ حدیث پر آگلی وی عامت و عذاب القبر فی البول فستنجیو من البول عام عذاب قبر دو ورو بولو دو وجل لے نظام جدی لے ساتے دورا کبھی تا حیواناتی زمیداروی زناوری لگدی دو جیو دو غاو میں خود ورو بولو نظام ساتو لے کوشش دیکھئے تختل والا بولو دو صفائی کوشش دیکھئے دائی یوکے کو ستال بری مر آیا آگے نا پس اہتمام کا نظام صفائی نظام صفائی اہتمام کا وڑ اپنے بعد یہ نو کہ اسی سے جدا کرے لارہ کے اولاد یہ ہے لارہ کے اولاد وہ لیکن یا لارہ کے اولاد نظام پاتے وہ خبر اس کی گپ شپ شروع کرے دا اسلامی اخلاق و دا آداب دے نے خلاف ہے فکار دار سرے پناہ تا جان پات الا رات کی جب اس نے لائی کی بغیر تو در دل لو ارخ نہ کر دتی ایدری دی زان دی پتہ نہیں تا کی دارے نہ پسے بیا عام لار یادی مجلس کرو جی مطبی ترکیب بانو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمو تاثلا تعلیم را کرے کہ پدی ترکیب بانو نمو تاثل ورے بولنا بدین اجتناب بکو زمائی جس مندو بدین اجتناب بکو بعض روایات کے پرانگلی اگر کہ اگر کی بعض علماء اس نے سنبی کلام کرے کہ اسنو کسان بھی يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى ويسألون قسم خلق بيدي بقور يا لولا تكليف رسول قسم خلق وی اور والاو لبا تکلیف رسائی علام کے اور جہنمیان کو فقل تکلیف کی ملی ویسان بین الحمین والجحیم بند دا گرم و بود جہنم تمام کی ملی رامن دوائی او یدعین بالغیل والسجود بید دا حلاکت و دا سباہی دعا جانے کئی يقول اهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من العذاب اور على غيب الذي في خلق لسيش من هذا التكليف رو رسول الله من كثيره پریشانی کی اور بدل ذات لا علاوہ اور على قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر تغسلوا اسم خلق کے بیو دائے سرے کہ بسروت کی صندوق بتاورا بن دور سروت کا بھائی داو سندوک بھائی اور پتہ برا بن سے اللہ کے سنا ہی رہا وہاں جو نہیں اگر وہ انا اہو جیم سرے بھائی آبادان کا سور کی کنیے راتا ہے اگر جی راگر جی بڑا بدنی ہے جو جنہ جہنمیان بچن وہاں جو یہ سید سے ہو سیحن و دمہ درین سرے لاغی کی راغد جو خلیل نبوی دی زی روان ورجل یعطل لحمہ او سلورم سرے بھائی وقت لغف اخری كل غفي شكونا بلده فيقال لصاحب التابوت ما بال الابعث قد آغانا على ما بنا من الآغاد جهنم يان بدي صندوق على لو وإذا وضع الله رحمتنا لدي دا تامو لسورة تكليف رو غشو من تقبل ترسانو تكاليف كمي أو دا تام رالة تكليف رسو نسيقول ببر كيو إن الابعث مات وفي عنفه يموال الناس ما يجد لها قضاء أو وفاء دا صندوق والا ورتوی دې دا الله رحمت نا غلې سره دې خلق حقوق نه ضایع کړو مالونه دې خلق خوړې دي او دا چې راغلې دې سره ورکړې دي تا نه کارو غسته ورونه نه تا نه دې دا خوړې دې تا نه مال خوړې دي دا یو څه څه څه ولای دې ورتوی دا تاسو ان الابعد ما توفي عنقي اموال الناس ما يجد لها قضاء او وفاء فإذا مرته تير مالنا هاتونا لخلق مقرد بای سره تاسو طالبان دي چې ارتا حق دې چې معنا نو د ټول د درستدار د گاوندی خدمت سره ور سره وي څه پر سره پسته الله تعالی ته دی بیا دا تاسو ته چا تلې راته دي ما باول الابعد قد اغانا على ما بنا من الاغا او دې تلې راته دي موږ دې تکلیف ور رسول موږ خپل ته پریشانو کی مدو برتو ایسا یقول ان الابعد كان لا يبالي اين اصحاب البول منه لا يقتله ورتب وی دعوی جل اللہ در رحمت نلی ما پروانا تو لکن سب جل من یاد بولی رسل لپاتے و دزان دساتو لی کوشش میں نکو لپاتے و دزان دساتو لی کوشش میں نکو نظر عام عذاب قبر دابا دجو جنی اسلام دپاتے دبی حکم میں وزان اسلام دا اخلاق و دا محبت حکم کئی دام گریاد ساتے چاہتے کہ کامل اسلام و ایمان یہ دفعی رسی و دا بل سر محبت رہا دانن تجرہ امت سے جگر ران خطے دیو بل فیوز سے یو ران خطے دا زمان دا دیمانے یو دا دیدیلے مخر یو طرف لگو رہا کافر مسلط تے امت مسلمہ قتل جماعتی اروانے اسیب اروانے زنانا و ماسیوان باہیا خلق در قدر گردی یہ کل کافر مسلط تھے یہ کل مسلمان تھے یہ کل مسلط تھے یہ کل بھی جیسے تھے یہ جگر جگر بار کھڑے تو دینی معاملات کی جگڑے کئی اور تو دنیای معاملات کی جگڑے کئی مدار اللہ حبیب تفرخ نے دار اللہ حبیب تفرخ نے یہ جنا تو دینی مسائل لی تائی جگر نبا جوام بھائی نبو سن خبر لی علماء بھائی حق مسئلے کیے میں سراغے کی جگڑے کئی بھائی سلے دنیای معاملات کی پار سے جگڑے مگر جگرمار سڑے کہ دینی معاملات کی جگڑے کئی کہ دینی معاملات کی جگڑے کئی دار اللہ خوف نہیں حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری شریف حدیث سے عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت سے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابعد الرجال الی اللہ ان الد الخسف ویدور تسڑو کی سبا اللہ ورکر بغض دے خوف منہ بگل سی ناغ جگر مار کرے دا دنی کی جگر کو یا دنی کی جگر کرے جگر مار کرے دا اللہ دور بجی اللہ دور دشمن لے رہے جگر مار سن گوتا سو دنی یا دنی معاملات تو جگر مار دور بجی ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخسف دور دا اللہ کی بجی سی اگر جگر مار کرے دا حدیث امام بخاری امام مسلم امام ترمذی او نصایح طریقے طریقے ذکر کرے اور کلا بڑا جگڑا راس میں تو حق میں جگڑا ختم ہوا ختم ہوا تم نے تاسو باندې عذابی نے کراغلی دا یو خپل جگڑو او قتل قتال او مخالفت دا ویل امام نبی رحمت اللہ علیہ کی راس نو اللہ مدد تو نصرت وی راس دا ټول خلق دا غد لاند دی اتفاق سره ول کړي مگر کله امام نبی رحمت اللہ علیہ پیدا سے ټول امت یې وکړي او دا وقت دی راه او قائد خبرې پرې کړي چې زه خپل خبره کوم او خپل ګزام ما خبره وی پاتې بل وی ما خبره وی پاتې امت بتول یو ته لوی دی چې الله مدد او نصرت وراشي الله مدد او نصرت وراشي یاد ساتي مسلمان او دین ته ختم نه لږ کراتور کافر راځي نه بلکې موږ او تاسو سره الله حدیث داوي چې مسلمانان به یوزل راځي او دا کافر به ختم وي یو دور ته دنیا دا سره روان دی چې د کافر نام و نشان به په دنیا نه تر دې پورې چې تاسو د الله مدد وراشي د الله حدیث د مبارک تخلیل وي یو یو دته دی مسلمانان به جهاد او قتال فی سبیل اللہ ته یو یهودی او کافر د دغه مثاله چکه هغه ته وای اے مسلمانا تعال را سر هغه ما ته لم یو چکه ولام قتل ولې د خبرې ولې به وای چې مسلمان را سر ما ته لم یو یهودی په تا قتل اسلام او دا مسلمانان دې د کارنی دی غلی دی کافر او خلاص دې ختم شي دا الله دی او غوړي په خپل وخت ختم شي کله چې قیامت راځي حدیث کراغلی یو هوا براوالی دې د مسکو اندر غنځې دین دی مسلمانانو باندې چې هغه حواله دي هر ایمان والے دنیا نه ولاړ دا څه خلک به پاتې شي چې هغه خالص کافر د خرو او د جناورو په شان زندگی دی قیامت به په دغه خلکو قائم وي موږ تاسو ته زموږ عزت مندو د اتفاق او اتحاد ضرورت دی حدیث پاک تر هغه لږه حدیث امام بدایي شریف ذکر کړي نور ډېر کتابونه ذکر کړي ابو امام رضی الله عنه فرمایي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مقتد دنیا له دې ته چې رغز الجنه یا من ترته هو محق دنیا له دې وسطها یا من حسن خلقه دنیا له دې اعلى الله دې نو تاسو ته خپل حدیث په تعلیمات باندې عمل کول توفیق ورکړي دا فانی دنیا را الله حدیث فرمایي چې جګړه پرې او دې بات پناه کړه مطلب دې باطل پرک تناحقد فی جگلتی و تناحقد فی ظلم لیتی مدع اللہ و حدیث دو مبارک اخلین ریتی دنیا لہی بیتن فی رب ذل جنہ دلد و جنت باوی سا دیر سا پیرکی اللہ یعزی و محلو تو تناحق خبر اللہ پتر جتا ظلم لیتی یا رب گڑے نکو دبل مسلمان یاد اکلے بیتی ہی نہیں لکی ہے دو اتفاقی مراولا مطاع کی جگڑا پریخوا او دو جن تناحق دنیا نہ ہو تم کی رب دل جنا دے جنت نگیر چا پھیرا کمزور کے دے نہ انت بدل کور دور کرے سی یا من پارا کہیں ہوا محکم اوتا کی جن پری یا دینی معاملہ کی جنگ یا دینی معاملہ کو دے تو حکم دے یہ تو حکم ان سے دے جنگ نہ لکھو نہ دنیا نہ ہو کی رب سے ہاں دا اللہ دا حبیب دے مبارک خلیل راغلی دلگ دے جنت تا من سے اللہ دے گی کل جنت تو مست کی ملائی مگر صرف کا حق دے اور جگڑ اتری سے لبلا بڑے جنت تمن کی زیر راوی یا سوچو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف کا نہ حق دے تو دے اور دیدی اور دیدی اور جگڑ دے تو لبلا بڑے جنت پارک کی زیر ملاوی گی ومن حسن خلقہ دنیا لہو کی علاہا اور چاہ سختل اخلاق صحیح کل درست کل خواہ اخلاق چلو چیر شریعت مطابق لبلا بڑے جنت آلہ ہوتی اللہ چور جوڑے اللہ یمن و تاس و اخلاق دار شریعت مطابق اللہ یمن و تاس و اخلاق دار شریعت مطابق یہ جو نظرہ جگر سرا تین برکات کرتا چی معمولی جگر سرا گر سرا برکات کرتا چی یہ دیسی پاک پر آگل نبی علیہ السلام رہو تو لیلت القدر بارک ورطا وہی سے اتلانے اشتا گئی اور دیتو لمت لگے لی جب اتلانے اشتا گئی نرا پاس آئی مدہ اللہ حدیث کی خبرداری رہو تو جو اختل اعتقاب دے گئے نبی جو کسانوں کو منز کی جانگ اللہ حبیب فرمائے کہ ذرا تو اللہ وحی کرے وا کہ تا سے تو ہے خبر دار ہے کہ ہم کس لانے اس کو تو یہ جو کسان جنگ سے غفور تک رہا ہو تو کم پور تک جو یہی جگہ رہتا تو بس تب اتنا کرے جو تو لیتا ہوئی یہ استم بل استم آدار نتنی استم ہو استم معمولی کے در سے خیر و برکات پور تکی من ہر مطلب جنگی جنگی کہ یہ خاون جنگ دوی دغه بلګو نظر وکړه د خیر او برکت په کوم نه راشي مې هر سره د بل مسلمان یوه چې ویل الله سړي چې دی ان دې د مسلمان یوه چې ویل مونږه تاسو شي دا الله حبیب فرمایل یو ځل روایت انا رضی الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونهي متمارات شيء من امر الدين اذا الله حبيب يوم لو تمن تشيك جدل بحث مباحثه مقولا مغصف وبات غصف وبات غصف مخك فقال مهلا يا أمة محمد بعيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء انما هلاك من كان قبلكم بهذا وقاني النتيجة تبي تباسل شخص المن في جنگ جدل ذر المراء لقلة خيره جگر پریزو دیتی اس خیر جشتا ذر المراء فان المؤمن لا يماري جگر پریزو مومن جگر مار بني ذر المراء فان المماري قد تمت خسارته جگر پریزو ویسوب کی جگر تل داغ تاوان انتہا پر سدر اللہ حبیب دیدی جگر اگر دنیوی جگر ذر المراء فتفا اسمن اللہ تزال مماریا جگر پریزو بس دغا دنیا کرنا بس چمیتو جگر کے دن تو مسئلہ کی بھی جنگ ہے دنیوی مسئلہ کی بھی جنگ ہے ذر المراء فإن المماریا لا أسفع له يوم القيامة جگر پریزو جگر مار لبزم ادان لبسر کی شفاعت مکم اللہ حبیب ذر المراء فإن المماریا لا أسفع له يوم القيامة جگر پریزو جگر مار سبی بزم ادان لبسر کی شفاعت مکم اللہ حبیب فرمائی ذر المراء كان زعيما بثلاثة أبيات في الجنة في ربازها ووسطها وأعلاها وإذا قال في الوجود موارد الله حبيبه تدري كل مسرة جنتك بجنة تعرفك بديت منك بديت علاك لمن ترك المراء وهو صادق شاك جدر فريقه دي رشتين يدلغ الجنة فمنك دي ملاوي أو شاك تناحق دي جدر فريقه دلغ الجنة فأرخ دي ملاوي ذر المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة لو صانع المراء تبراني في الحديث فالله حبيبه جغل فريضي دبتان دا عبادة دا شرق نفس كي أول الله جبسنا من اترين دا جغل لما نكرين شو مد بحق المنس كي نجن دي دا بدينين سائلو كي نجن دي فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة لو صانع المراء د شرک او د بتان د عبادت نه پس د اول کوم خبره نه زده الله حبیب او الله باندې کړې چې امت به خپل نفس کی جنگي دي امت به خپل نفس کی جنگي دي اما عزت من لمن زمین د امت به حال یو طرف له کافر مسلط ته څنګه استفاده راغله د امت مسلمه د تبعی څنګه باندې ولګي څنګه جناب او منافقان حکمرانان دای خلاص سره یو طرف له امت دغه مصیبت راغله او بل طرف له خپل نفس کی امت یو دبل کمی سے دبل عزتی تے دبل ویلی تے دبل مال تمال نوئی دبل عزت تے عزت نوئی دا گرد ایمان نہ حدا دا کامل ایمان نہ حدا ندا یہ سرے دا سکے حدیث پاک کراولی یو ذن نبی علیہ السلام رویہ تو دا تبرانی شریف حدیث تے آو ایمی سے خبر کی جگرت ہونا مدہ اللہ حدیث دا سے غصت ہو ایتا وہی کہ دا انار و دانی کا راواغ سے اپنا خلقہ دنیا نہیں کی علاہا او تا خپل اخلاق صحیح کل درست کل خا اخلاق چلو چې د شریعت مطابق نو دې لږه د جنت په اعلی غوتی الله تور جوړه الله یې نو تاسو اخلاق د شریعت مطابق الله یې نو تاسو اخلاق د شریعت مطابق یو غو نظر جګړ سره ټول برکات کوي ته کی معمولی جګړ سره ګرته راځي برکات کوي ته دې چې پاس راغلی نبی رسول الله عليه وسلم ليلة القدر بارت اور توہ سے اطلانے استوی اور یہ لو مطلب ہے کہ اطلانے استوانے را پاس ہے مگر اللہ حبیب کی خبرداری ہو رہی ہے تو جو خپل اعتقاد دے زین دی جو کسان و زمان سے جان اللہ حبیب نے فرمایا کہ ذرا او تو اللہ وحی کروا کہ تا سے تو ہے خبر دار ہے کہ ہم اطلانے استوی اور یہ جو کسان جنگ سے اغتور تک رہا ہو تو تم پور تک وہ یہی جگہ ہے یہ بس تو کیا کرے جو کہ لیتا ہوئی یہ استم در استم آدار نکنی استم و استم معمولی کے در سر خیر و درکات پر تکی من ہر مطلب جنگی جنگی خلی خاون جنگ جنگی جنگی بلگی نظریت نشتا در خیر و برکت بکم یہ نراش نمائی جنگی ہر سڑے در دل مسلمان ہی بھی چیئے اللہ سیلی کہ دیا انجیل در مسلمان ہی نسیل منتا سان شوی الله حبيب فرمایل یوزل روایت انس رضی اللہ عنہ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتمارات شيء من امر الدين اذا الله حبيب یوزل لوگوں کو من سے شک جگہ بحث مباحثہ میں کولا نو غصہ سے بات غصہ سے بات غصہ مخک تنو علی فقال مهلا يا امه محمد اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت منی سے انما هلاك من كان قبلكم بهذا فقاني مثله تبي تباسل تخت المن في جنگ ذر ذر المراء لقلة خيره جگڑی پریدے دی کہ اس خیر نشتا ذر المراء فان المؤمن لا يمار جگڑی پریدے مومن جگڑ مار گئی ذر المراء فان المماري قد تمت خسارته جگڑی پریدے ویسوب کی جگڑ کئی داغ تاوان انتہا ترسل اللہ حبیب دی بھی جگڑ رہے دنیوی جگڑ ضرور میرا فتفا اسمن اللہ تزال مماریا جگڑ اتری گئی بس دغ دنا کر لا بس چنے سے جگڑ کے دن تو مسئلہ کی بھی جنگ ہے دنیوی مسئلے کی بھی جنگ ہے ضرور میرا فإن المماریا لا اتفع له یوم القیامة جگڑ اتری گئی جگڑ مار لبز میدان لبشر کی شفاعت مکم اللہ حبیب ذر المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة جگر اتری گئی جو جگر مار سری وجہ سے میدان دمشر کی سفارت میں کم اللہ حدیث فرمائے ذر المراء كان زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في ربابها ووسطها وأعلاها جگر اتری گئی جو جو موارن دا اللہ حدیث ہے تدری پوری لسرت جنت کی جنت پارک کی جدی پہ من سے جدی پہ آلہ کی لمن ترك المراء وهو صادق چاچی جگڑ پریخ اور دیر اس تینوں یہ دلگ دے جنت پہ من سے جنگ لگے اور چاچی پہ ناحق دے جگڑ پریخ اور دلگ دے جنت پہ اڑک سے جنگ لگے ضرور مراء فإن اول ما نهانی عنه ربی بعد عبادت لو صانع المراء قدرانی شریف حدیث سے اللہ حبیب جگڑ پریخ گئی دبوتان اے دے عبادت اے دے صرف نفس کی اول اللہ جب اسنا منی کرے اندے جگڑ لے منی کرے کہ امت بخت المنس کی نجن دے باب دینین سائلو کی نجن دے فَإِنَّ أَوَّلَ مَا نَحَانِي عَنْهُ رَبِّي بعد عبادت لو سانِ الْمِرَا دے شرک اے دبوتان اے دے عبادت نفس کی دا اول سب خبر نظر اللہ حبیب و اللہ منی کرے کہ امت بخت المنس کی جنگی دے امت با تحت المنس کی جنگی دے اما ایت من لمن جنگ امت دا حال لے یہ طرف لکافر مسلط کے سنگ اتفاق چراغ لے دو امت مسلمہ دے تباہی ہے سنگ بانی و لجیل سنگ جنابکا و منافقان حکمرانان دائی تلاس اتراغ لے یہ طرف لکھتا امت دا مصیبت راغ لے اور دل طرف لکھتا المنس کے امت یہ دبل کمے سے دبل عزتی کے دبل ویلی سے دبل مال تمال نوئی دبل عزت تو عزت نوئی داگر ایمان نہ دا کامل ایمان نہ خدا نہ کہ اسڑے دا سکے حدیث پاک چراغلی پیغمبر نبی علیہ السلام روئے تو دا قبرانی کی حدیث سے او علم سے خبر کی جگڑ کولا نو اللہ حبیب دا سے اوتس تو ایتا وئی کہ انار دانی کا راوا کے اوپر مخ ورتا جو فقال يا هؤلاء بهذا بعثتك بهذا امرتك لا ترجعوا عبادي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض زما امت بهادا بعثت تاسو دې لپاره الله را لېږلي جګړې به کوئ یو بل به قتلوئ ام بهادا امرتم تاسو له دې حکم سے چې دې یو بل دې به تېلوئ یو بل به قتلوئ دی او فرمایا لا ترجعوا عبادي كفارا ما نه تاسو ګره کافر نه جوړې گئی د کافر هم ته نه جوړې گئی چې دې یو بل قتلوئ ندا یو بل قتلون دا نه کافر هم ته پیدا مسلمانان د خپل منځ کې محبت تر وتی دې یو بل راغلی حدیث کتاب کی نیسری حدیث سے وَإِمَا جَلَّ قَوْمٌ بَعْدَهُ دَمْ كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا عُوْتٍ جَدَلْ ثُمَّ قَرَا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا وَيَوْ قَوْمْ بِهِدَایَتْ نَقَسْ گُمْرَاشَوَ مَگَرْ مَگَرْ دِلِ جَدَوَ مَگَرْ رَوَجَ اساسی کی سبدیل کی باتی نتر جنی مسئلہ کی وجہ جدر کم قوم کی باس مباحثہ و جدر دینی و دنیای لحاظ سرکل ندغ قوم کے ہدایت نہ تک گئی تو ضلالت و گمراہی میں رہے گی اللہ رب الحبیب کو تعلیمات و من و تاصلا دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی اور اللہ دے امت کو منس کی جوڑ راولی اتفاق سے راولی دا اتی تربی تر امت اگر اس تنقیل کا منس کی اللہ پر ایضا رحم راولی تو ایضا لشفقت راولی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ و اصحابہ اجمعین دارام نکارم بھائی دعاو بھائی الله لا رجينا لا مظلوم من مرجئت غيث تختلوا آمال غيث من مية تكرهو الله تجل من فحال رحمه الله تعطر بظلم من خلاص اختم بانس کی جدائی جلسر ظلم کا واللہ ذلیل من کا نجات آسے اللہ زمین کا جمعیت محبت و مین راولے اتفاق و اتحاد راولے اللہ دا ہر مومن کا ذرک لبن مومن داغ محبت راولے دارن داغ عزت راولے اللہ دا خیر و رحمہ و کرم و قدر ضرورت داران کا منورورا اللہ دا دنیا کا جب گرت مسلمانان جس پریشانوں کی بھی بیماروں کی بھی تکالیفوں کی بھی اللہ دا تمام امت دینی و دنیاوی تولی پریشانے ختم کی اللہ و تمام امت پریشان ختم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.